Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. U premier Beaty Szydło jeszcze przed południem. Kolejni ministrowie. Przegląd resortów trwa. Rosja, Turcja i Iran biorą się za rozwiązanie konfliktu w Syrii, ale jak mówią eksperci, finał wojny jest odległy. Unijni ministrowie rolnictwa zajmą się dziś sytuacją na rynku mleka. Na początek ciąg dalszy przeglądu resortów. Dziś premier Beata Szydło oceni pracę Ministerstw Rozwoju i Finansów, którymi kieruje wicepremier Mateusz Morawiecki. Wicepremierowi Morawieckiemu ma towarzyszyć Henryk Kowalczyk, który zajmował się sprawami gospodarczymi związanymi z likwidacją resortu skarbu. Informuje o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek i dodaje, że to dobra okazja do rozmowy o gospodarce. Podsumowania tego, co się już wydarzyło w minionych 12 miesiącach i przyjęcia założeń na najbliższy czas, jakie udogodnienia dla przedsiębiorców wprowadzić, jakie zmiany legislacyjne. Spotkanie zaplanowano na 10:30. A Gazeta Wyborcza pyta, czy wicepremier Morawiecki nie popadł w konflikt interesów, bo jest akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK, a jako minister finansów podejmuje decyzje ważne dla banków. Europoseł i wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki z PiS-u odniósł się w salonie politycznym Trójki do komentarzy porównujących nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Obaj, Jarosław Kaczyński i Donald Trump, odpowiadają na pewne aspiracje, tęsknoty, pragnienia własnych narodów. Polacy chcieli, żeby była w Polsce władza, która przede wszystkim zajmie się własnymi obywatelami. Tak samo Amerykanie chcieli kogoś, kto przede wszystkim będzie starał się dbać o interesy samych Amerykanów, a nie zajmować się wyłącznie kwestią własnych elit. Mówił w Trójce europoseł Czarnecki. Co najmniej 16 osób zabiły od soboty tornada szalejące nad stanem Georgia. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. W 7 hrabstwach tego amerykańskiego stanu ogłoszono stan wyjątkowy. Na południu żywioł spowodował śmierć i poważne zniszczenia. Tornada zabiły też 4 osoby w stanie Mississippi. Wciąż obowiązuje ostrzeżenie przed niszczycielską siłą. Dziś w Astanie mają się rozpocząć syryjskie rozmowy pokojowe. Jak informuje szef dyplomacji Kazachstanu Roman Wasilienko, wciąż trwa uzgadnianie formatu spotkania. Według wcześniejszych zapowiedzi w rozmowach mają wziąć udział przedstawiciele rządów Damaszku oraz ugrupowań opozycyjnych. Maciej Jastrzębski. Według kazachstańskiego ministra spraw zagranicznych do Astany przyjechały delegacje kilku ugrupowań opozycyjnych oraz przedstawiciele rządu i armii Baszara al-Asada. Opozycja nie ma wspólnego przedstawiciela, każde ugrupowanie występuje tylko w swoim imieniu, wyjaśnił Roman Wasilienko. Dodał także, że ugrupowania opozycyjne domagają się uwolnienia wszystkich jeńców przetrzymywanych przez siły rządowe oraz zapewnienie pomocy humanitarnej ludności cywilnej w rejonach objętych walkami. Gwarantami zawartych porozumień będą Rosja, Turcja i Iran, których delegacje już od niedzieli przebywają w Kazachstanie. Ponadto do Astany przylecieli przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sytuacja na rynku mleka oraz wpływ wolnego handlu na rolnictwo. To tematy, którymi zajmą się unijni ministrowie rolnictwa na spotkaniu w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Unijni ministrowie mają ocenić, czy wprowadzony we wrześniu pakiet pomocowy dla producentów mleka sprawdza się i czy powinien zostać przedłużony po 2020 roku. Jeśli natomiast chodzi o umowy handlowe zawierane przez Unię, to raport komisji mówi, że niektóre przywileje przyznawane państwom trzecim mogą się negatywnie odbić na europejskim rolnictwie. Podczas tej dyskusji Polska ma zakwestionować pośpiech komisji w sprawie umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią, która ma bardzo konkurencyjny i nastawiony na eksport sektor mleczarski. Komisja chce zakończyć rozmowy w ciągu 2 lat. Warszawa obawia się, że to może zagrozić polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Dlatego zamierza zasugerować, by wyłączyć sektor mleczarski z tych negocjacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Los 8 tureckich wojskowych w rękach greckiego Sądu Najwyższego. Dziś ma on ostatecznie zdecydować, czy dostaną azyl. Oficerowie uciekli do Grecji tuż po nieudanym zamachu stanu w Turcji. Od pół roku czekają na rozstrzygnięcie sprawy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Do tej pory w sprawie tureckich wojskowych zostały podjęte różne decyzje. Sąd pierwszej instancji odmówił wydania Ankarze 5 z nich. W przypadku 3 decyzja była pozytywna. Tureckie władze, które od początku nalegały na jak najszybsze wydanie uciekinierów, oskarżają ich o udział w nieudanym puczu i w operacji, której celem było schwytanie i zamordowanie prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Wojskowi zaprzeczają tym zarzutom. Twierdzą, że tamtego wieczoru zostali pilnie wezwani ze swoich domów, aby przewozić rannych w rejonie Stambułu. Zdecydowali o ucieczce w panice. Podkreślają, że nie liczą na sprawiedliwy sąd w swojej ojczyźnie. W obronie tureckich wojskowych stanęło 3 zastępców prokuratora generalnego, którzy oświadczyli, że jeśli zostaną oni wydani, ich życie znajdzie się w niebezpieczeństwie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kibice skoków narciarskich budzą się albo już się obudzili w znakomitych nastrojach. Kamil Stoch wygrał zawody Pucharu Świata w Zakopanem, przebijając się na pozycję numer 1 z 6 miejsca po pierwszej serii i ciesząc z wygranej wyjątkowo. Skakał przecież przed własną publicznością. Takie zawody są naprawdę piękne i jest wspaniale widzieć tysiące kibiców, czuć ich energię, słyszeć ich, natomiast kosztują niesamowicie dużo energii, niesamowicie dużo wysiłku, ale to się wszystko opłaca. Ja nie mam nic przeciwko, gdyby tak było, miało być co roku albo kilka razy w roku. Teraz podsumowanie zawodów od 8 wczoraj Dawida Kubackiego. Bardzo fajny konkurs dla całej naszej drużyny. Kamil wygrywa, jest nas 3/10. Bardzo fajny wynik. W komplecie byliśmy w drugiej serii. Dobra nagroda za naszą pracę. No i myślę, że też troszeczkę nas uspokaja i daje motywację do tej dalszej pracy. Doprecyzujmy, 6 miejsce zajął wczoraj Piotr Żyła, 12 Maciej Kot, 14 Jan Ziobro, 24 Stefan Hula. Na podium poza Stochem znaleźli się dwaj Niemcy. Drugi był Andreas Wellinger, trzeci Richard Freitag. A w Australian Open kolejną niespodziankę chciałby sprawić Denis Istomin. W drugiej rundzie odesłał do domu samego Nowaka Dżokowicza. Teraz remisuje 1-1 w setach na Rod Laver Arena z eleganckim na korcie niczym Roger Federer, czy kiedyś Pete Sampras, Gregorem Dimitrowem. Wcześniej do ćwierćfinału awansowali Dawid Goffin, a u pań Serena Williams, Joanna Konta i dobrze nam znana od kilku dni Mirjana Lucic-Baroni. To ona wyeliminowała Agnieszkę Radwańską i teraz zagra o półfinał Wielkiego Szlema po raz pierwszy od 18 lat. Jak to skomentowała? Krótko, że nie ma zamiaru budzić się z tego pięknego snu. Przed nami w Melbourne jeszcze zapowiadający się arcyciekawie mecz Rafy Nadala z Gaelem Monfisem. Za nami pierwsza runda Mistrzostw Świata WRC w rajdzie Monte Carlo. Nie było mocnych na Sebastiana Ogier'a. Też we Francji. Nasi szczypiorniści zagrają dziś po raz ostatni w Mistrzostwach Świata o niezbyt zaszczytne 17 miejsce przeciwko Argentynie. A na koniec zajrzymy za ocean. Poznaliśmy bowiem drużyny, które zagrają w Super Bowl, czyli finale futbolu amerykańskiego w lidze NFL. 5 lutego w Houston zmierzą się New England Patriots i Atlanta Falcons. Super Bowl to największa i najbardziej dochodowa jednodniowa impreza sportowa na świecie. Przepustką do gry w Super Bowl jest zwycięstwo w finałach konferencji. Nie było w nich niespodzianek, wygrywali wyżej notowani gospodarze. W konferencji AFC futboliści New England Patriots od początku narzucili swój styl, a ich przewaga przez cały mecz nie podlegała dyskusji. Ostatecznie Patrioci pokonali Pittsburgh Steelers 36-17. W przypadku finału konferencji NFC Atlanta Falcons rozbiła świetnie ostatnio prezentujący się Green Bay Packers 44-21. Fenomenalny mecz rozegrał quarterback Falcons Matt Ryan. Dla New England Patriots będzie to już 9 Super Bowl w historii. Dla Atlanty 2. Z Miami Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie. O poranku kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Na północy kraju dużo chmur, wieczorem na wybrzeżu słabo opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze powinno być sporo słońca, dopiero po południu zacznie przybywać chmur na zachodzie. Na termometrach od -2 do +2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 49-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki Samsung. Z technologią HDR w klasie energetycznej A już za 2999 zł. Mediamarkt.pl. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Czym różni się wypożyczka od innych pożyczek? Tym, że od razu dokładnie wiesz, ile za nią zapłacisz. Tylko niewielką, z góry znaną opłatę za wypożyczenie. I ani złotówki więcej. A dlaczego wziąć ją właśnie teraz? Bo tak niskiej opłaty za wypożyczenie 10 tysięcy złotych w Eurobanku jeszcze nie było. Sprawdź koniecznie. Eurobank. Na co dzień. Promocja trwa do 16 kwietnia 2017 roku i dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 60 rat. Opłata za wypożyczenie to całkowity roczny koszt pożyczki i jest płatna w ratach. Koszt pożyczki dotyczy

Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill an eye for an eye. Strange world, dream one day we'll see the light. Hej, zaśpiewa o tym, że dziwny jest świat. 16.5 minuty po godzinie 9. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie. Poniedziałek, 23 dzień stycznia i piękne słońce za oknem. Od razu jakoś miło i sympatycznie. Co w naszym programie? Za 13 minut informator ekonomiczny, Arkadiusz Ekiet i jego gość. Płyta tygodnia, Flo Morrissey and Matthew E. White. To tuż po godzinie 10. Zaraz potem przewodnik fantastyczny Violetty Myszkowskiej. Ryszard Jaźwiński, fajny film. Dzisiaj znowu będzie o sztuce kochania, czyli historii Michaliny Wisłockiej. I trzecia godzina. Instrukcja obsługi człowieka. Brakujące doświadczenia i poszukiwanie siebie. W tej sprawie dziś Grażyna Dobroń. A na koniec jak zwykle powieść Joanny Bator, Rok Królika. I to nam dopełni. Tak będzie do 12. No i teraz już 18 minut po 9, Adele.

by not me, baby. I've got you to save me. Oh, you're so bad. The best thing I ever had in a world gone mad. You're so bad. Ah, you're so bad. Best thing I ever had in a world gone mad. You're so bad. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Motorola Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Super start tygodnia w Intermarché. Duża Coca-Cola 2,25 litra, tylko 3,99. A pyszny ser morski aż 6 zł taniej. Kilogram jedynie 15,99. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za pół minuty będzie w pół do dziesiątej. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Pawle, od piątkowego przemówienia prezydenta Trumpa minęło już parę dziesiąt godzin. Zauważył pan jakieś ruchy na rynkach finansowych? Nic nowego właściwie nic nie nowego. Słychać. Może też dlatego, że był weekend, ale właściwie on nie powiedział nic nowego. Mówił to samo, co w kampanii wyborczej. Coś, co pewnie może się nie podoba komuś, kto jest zwolennikiem liberalnej gospodarki i jakby obrony wartości takich jak wolność, demokracja i tak dalej. Ale jakby myślę, że to będzie jeszcze jakiś czas wyczekiwania na to, co prezydent zacznie tak naprawdę robić. Bo też mam wrażenie, że to jest polityk, który coś tam mówi, aby zyskać sobie poklask, a co będzie robił, to zobaczymy. No bo przecież jakimś tam sposobem doszedł do takich dużych pieniędzy. No tak. Już pewnie jakoś logicznie zarządzając swoimi firmami. Ale powiedział jedną ważną rzecz. Po pierwsze Ameryka. No tak, tak, tak. To kiedyś już tutaj przed tym mikrofonem mówiłem, że jeżeli powiedzmy wprowadzi jakieś ograniczenia dla jakby wyprowadzania produkcji z Ameryki, to taki t-shirt, który ja sobie kupiłem podczas pobytu w Stanach, który tam kosztował, nie wiem, $10, dlatego że niby był z amerykańskiej bawełny, ale wyprodukowany w Meksyku. W Meksyku, tak. Bliżej. To kosztuje $10, a teraz będzie kosztował $12-15, więc być może więcej robotników znajdzie zatrudnienie w tych szwalniach, no natomiast klientowi będzie drożej. To tak w największym skrócie to, co może być. Chociaż nie do końca wierzę, żeby tak w ogóle ta gospodarka amerykańska zrobiła się zamknięta. Ona jest zbyt powiązana ze światem, chociaż mogłaby być samowystarczalna oczywiście, ale jest zbyt powiązana ze światem, żeby to tak przełożyć wajchę w drugą stronę. wybrano. No ale o tym dopiero Donald Trump będzie musiał się przekonać sam. No ja myślę, że on trochę o tym wie, bo jak ktoś obraca dużymi pieniędzmi i musi się znać na gospodarce, ale znowu, co innego mówimy, co innego robimy, tak to jest w przypadku polityków, no, którzy są populistami w słowach. Zobaczymy, jak będzie realnie. No to w takim razie pomówmy o naszym podwórku. Skuteczność inspektorów skarbowych poprawiła się o 80%. Kwota zatrzymanych zwrotów VAT wzrosła sześciokrotnie. No, panie Arkadiuszu, muszę tutaj chyba troszkę z powątpiewaniem popatrzeć na te dane przytoczone, bo wstrzymanie zwrotów VAT to jeszcze wcale nie znaczy, że ten zwrot podatku nie trafi do uprawnionych podatników. To, co obserwujemy, to jest rzeczywiście trochę bardziej agresywna kontrola w zakresie tego podatku i innych, przy czym w wielu przypadkach to są decyzje wydawane w stosunku do uczciwych przedsiębiorców, które się tylko podejrzewa o udział w oszukańczym łańcuchu sprzedaży skutkującym wyłudzeniem VAT-u. Wiele razy i na naszych łamach opisywaliśmy takie właśnie przypadki, które się kończyły później no jednak tym, że fiskus się wycofywał z tego, bo nie miał już argumentów. Także tutaj to, że zmagazynowano tutaj, nie wiem, zdaje się miliard złotych nawet z tych wstrzymanych zwrotów VAT-u, to jeszcze nie znaczy, że to wszystko będzie zatrzymane w budżecie, bo podatnicy będą o to walczyć. Zresztą z tego, co wiem, to akurat na rynku doradztwa podatkowego jest taka koniunktura dobra, jakiej dawno nie było. No bo firmy sięgają, po prostu muszą walczyć z tym trochę bardziej agresywnym fiskusem. Więc no fakt, że pewnie to wszystko tworzy jeszcze taką atmosferę, że o, trzeba się bać i wielu przedsiębiorców może to skłonić rzeczywiście do przeglądu swoich rozliczeń, czy oni to robią poprawnie. A no to już, jeżeli robili błędy, no to rzeczywiście taki efekt strachu może być takim czynnikiem pozytywnym. Choć jak z tym strachem się przesadzi, to przyzna pan, to też jest tak, że tych podatków się tym bardziej unika. No też prawda. No ale to pozostańmy w tym kręgu. Okazuje się, że Czesi znaleźli sposób na lukę w budżecie, znacząco poprawili ściągalność podatku, nawet pan o tym pisze w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ano, to było tak, że Czesi też mieli ogromny problem też z tym, co my, czyli z luką VAT-owską i z nasileniem na ogromną skalę oszustw na tym polu. Z tym, że oni nie dokonali żadnego cudu. Oni po prostu konsekwentnie wprowadzili to, co my dopiero zaczynamy wprowadzać, czyli elektronizację rozliczeń, weryfikację podatników przed rejestracją, kontrolę unowocześnione, polegające na całościowym badaniu firmy za pomocą tam tak zwanego jednolitego pliku kontrolnego. To są też elektroniczne kontrole, te nowoczesne. Co jeszcze jest ciekawe, na ile tutaj badałem sprawę i mam sygnały od ludzi profesjonalnie tym się zajmujących w Czechach, czeski fiskus jest trochę bardziej przewidywalny niż polski. I tam, jeżeli już podatnik w trudnych sprawach ustali z urzędem skarbowym, jak ma postępować, no to potem obie strony się tego trzymają. To już jest taki model zachodni. Tych sytuacji może być mnóstwo, bo prawem nie da się wszystkiego uregulować. Mnóstwo sytuacji wątpliwych. Kiedy coś zaliczać do kosztów, kiedy nie. Ponoć czeski fiskus jest właśnie trochę bardziej taki przewidywalny niż nasz, gdy u nas mamy wciąż do czynienia z rozbieżnym podejściem do tych samych spraw. No i to jest pewnie właśnie przyczyna tego, biorąc to wszystko pod uwagę, że Czesi jednak wypracowali wręcz nadwyżkę budżetową, a nie deficyt i teraz mają problem, jak ją podzielić. No, to chcielibyśmy mieć taki problem. No tak. No inna sprawa, że ja tutaj nie chcę w tym momencie za dużo tutaj pomyj wylewać na polskie fiskusa, bo tu widać jednak, że jest postęp i to już od kilku lat są wprowadzane te rozwiązania mające na celu ograniczyć ten wypływ pieniędzy poprzez na przykład wyłudzanie VAT, prawda? Ale znowu, to o czym mówiliśmy przed chwilą, wielu inspektorów działa na ślepo, często no, nie tam, gdzie trzeba, nie tam, gdzie są ci prawdziwi oszuści, którzy zgarniają pieniądze i znikają z rynku, a do skontrolowania zostają firmy uczciwe, często nieświadomie wciągnięte w ten oszukanie czy schemat. W sieci okazuje się, że coraz ostrzejsza się rozgrywa walka o klientów. Co prawda liczba elektronicznych sklepów przestała rosnąć, ale walka trwa. Tak, bo rynek rośnie cały czas. Kupujemy praktycznie wszystko. Tak jest. To często wynika ze świadomej kalkulacji, bo zakupy w sieci są tańsze. Z czego to wynika? No, z tego, że sklepy tradycyjne nie muszą utrzymywać dużej powierzchni i magazynowej, i wystawienniczej, i dostarczają wprost z hurtowni jakiejś nawet do klienta. No, zapewne to też jest tak, jak w przypadku jednego z najstarszych motorów postępu cywilizacji. Zgodzi się pan, że większość ludzkich wynalazków wynika z lenistwa. Z lenistwa, no tak. No tak, bo nie chcemy już mieszkać w jaskini, więc mieszkamy w klimatyzowanych albo ogrzewanych pomieszczeniach. I tutaj to jest to samo. Dostajemy pod drzwi i to się robi po prostu coraz bardziej. Ale wie pan, że proceder jest też taki, że najpierw idziemy do sklepu, oglądamy, dotykamy. Ależ oczywiście. A potem siadamy przed komputerem i kupujemy. No, zwłaszcza w przypadku takich towarów, które trzeba jednak dotknąć, pomacać, jaka jest faktura tego materiału, sukienki czy swetra, a dopiero później kupić. A przyczyna tego rozwoju to jest, myślę, jeszcze jedna, znowu wrócimy do podatków. Nieudany eksperyment z podatkiem od handlu, tak. Przypomina sobie pan i państwo też, był nieudany, bo nie wprowadzono, Komisja Europejska zakwestionowała, ale była tam taka furtka, że tego podatku mieli nie płacić dostawcy internetowi. W związku z czym prawdopodobnie wielu dostawców tradycyjnych założyło sklepy internetowe i z powodzeniem je utrzymuje. Przyczyna była taka właśnie podatkowa, podatku nie ma, no ale coś takiego zostało i myślę, że ten rynek to wzmocniło. Niskie bezrobocie i zwiększenie dochodów Polaków sprawiają, że restauratorzy mogą liczyć na zyski większe niż w poprzednich latach. Coraz chętniej korzystamy z fast foodów, pizzerii, naleśnikarni. A tutaj w Trójce grano kiedyś piosenkę zespołu Kowalski pod tytułem Marian, która się zaczynała od słów: do knajpy się chodziło poszukać sobie żon. Poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Będę cytował dalej, bo to nie na tę audycję. Ale to chyba wszystko wskazuje na to, że chyba się upowszechniło chodzenie po knajpach, prawda? I tanie jest. Właśnie. Kiedyś, ja pamiętam, że w latach 90. jak się uczyłem angielskiego, to taki zwrot poznawałem: eating out, czyli jedzenie poza domem. Myślę, że o co chodzi? Po co jakiś specjalny zwrot na to? No, a właśnie, chodziło o taką kulturę restauracyjną, kulturę chodzenia do knajp, która u nas wtedy dopiero pączkowała i się rozwijała. Dzisiaj normalna sprawa. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekiel, dziękujemy, do usłyszenia. Do widzenia. Autopromocja. Święta bez granic 2016. 30333. No, pani Adrianno, to ja gratuluję. Strasznie się cieszę. Również się cieszę. Licytacje, akcja SMS-owa, wyjątkowa płyta. Dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin, stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja zebraliśmy, uwaga, ponad 1 000 000 złotych. Jestem z wami od lat i wszyscy jesteśmy wygrani. Niesamowite. Bardzo dziękujemy państwu, słuchaczom Trójki, za to hojne wsparcie naszej akcji. Ja serdecznie dziękuję. Dziękuję również serdecznie. A na finał zapraszam w piątek po godzinie 16:00. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites.

To zespół Kowalski, to przy okazji pozdrowienia dla Wałka z Waszyngtonu, a no i jeszcze dla Przesieki, Melissa Etheridge. Now there was a time, a long time ago, baby, that you might have called me a tramp. Well, I ain't no tramp, honey. I'm a lover. Come on, feel it in this rockin' soul. Honey, don't say you ain't been told. I'm a lover, baby. I am a lover, honey. Like no other. Now don't get me wrong, okay? I can prove this to you all night long. Now come on, baby, come on and hold me tight. Come on, come on, get ready for the ride of your life. Ooh, I'm a lover. I'm a lover, baby. I am a lover, honey. There ain't no other, no, no. Ooh, I'm a lover. I'm a lover, baby. I am a lover. And I'm the only child that'll drive you wild. Message straight from the king of soul, baby. His name is Otis, and he wants you to know. I'm a lover, baby. Say, honey. Lover, Melissa Etheridge na liście przebojów, a właściwie na razie w zestawie do głosowania. Polecam więc naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Za 10:10, 40 lat temu na listach przebojów. Oj, dziś zdecydowanie Radio Kalifornia. We'll be right back.